bo wtedy chciałem być jak oni. Wtedy jeszcze na podwórku ciągle nam dzwoniły domofony. Biegałem za tą piłką w koszulce Barcelony, yeah. Teraz ciągle mijam znane twarze, nikt nie mówi siema. I wcale nie jest przykro, bo mimo, że was nie ma. Bo mimo, że was nie ma, nie. Pokonujemy wrogów jak Ronaldinho, Ronaldinho. Osiągam swe cele jak Ronaldinho, Ronaldinho. Dla drużyny wszystko jak Ronaldinho, Ronaldinho. Będę legendą jak Ronaldinho, Ronaldinho. Cztery idole był Ronaldinho, chociaż nigdy nie jarałem się tą piłką, ale nie chciałem od nich odstawać zbytnio. Starsi koledzy już wtedy pili piwko, dla nich wtedy byłem zwykłą pizdą. Uśmiech na twarzy, choć było przykro, musiałem udawać kogoś innego i żyć pod przykrywką. Yeah, yeah, yeah. Ej, nie chcę trzymać w sobie złości, nie chcę od was typy już żadnych przeprosin. W waszych oczach byłem nikim, teraz jest inaczej, no bo w rzędzie są pieniążki. Ten sam dzieciak, ale już inne wartości. Zostawiłem przeszłość, ruszając pościg. Do końca biegnę, póki nie połamę kości. Nie przespane noce pełno myśli, no bo wtedy chciałem być jak oni. Wtedy jeszcze na podwórku ciągle nam dzwoniły domofony. Biegałem za tą piłką w koszulce Barcelony, yeah, yeah. Teraz ciągle mijam znane twarze, nikt nie mówi siema. I wcale nie jest przykro, bo mimo, że was nie ma. Bo mimo, że was nie ma, nie. Pokonujemy wrogów jak Ronaldinho, Ronaldinho. Osiągam swe cele jak Ronaldinho, Ronaldinho. Dla drużyny wszystko jak Ronaldinho, Ronaldinho. Będę legendą jak Ronaldinho, Ronaldinho. W końcu na światach spojrzymy sobie prosto w oczy. Nie potrzeba mi wtedy słów, bo konie wyjaśnią to za mnie, yeah. I powiedz mi bracie, czy nie jest ci teraz wstyd? Dla nich byłem jak duch, teraz ledwo masz na mieszkanie, hey. Teraz mówią do mnie ładnie, hey. Teraz wokół ładne panie, hey. Oni ciągle stoją w bramie, po dziesiątym chlanie szpanie, hey. W gimnazjum wyśmiewali za to wszystko, co robiłem. Ja tylko chciałem być kimś, a nie liczbą w statystyce. Nieprzespane noce pełno myśli, no bo wtedy chciałem być jak oni. Wtedy jeszcze na podwórku ciągle nam dzwoniły domofony. Biegałem za tą piłką w koszulce Barcelony, yeah, yeah. Teraz ciągle mijam znane twarze, nikt nie mówi siema. I wcale nie jest przykro, bo mimo, że was nie ma.